De ouderwetse Philly sound hier in de late avond. De OJ's en Used to Be My Girl. Was wel een speciaal soort muziek. Misschien weet je dat nog wel. Uit de jaren 70 en de begin jaren 80. Ja. Grote hits werden gemaakt door de OJ's, The Three Degrees en nou ja, Archie Bell. En nog veel meer prachtige lieden en prachtige componisten en zangers en zangeressen. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Ja, het moest toch allemaal even uit. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Welkom bij de show. Gaat duren tot middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Wat gaan we doen hier zo in de show? Nou, behalve natuurlijk heerlijke muziek voor je draaien. Ook een paar leuke onderwerpen behandelen. Maar ook interessante onderwerpen. We gaan het hebben over de tweede Ladies Run voor de Hoop. Wat is dat? Je hoort het zo meteen. In ieder geval, het is een goed doel. Straks een column van Han van der Horst. Hij is in een zoete bui. Hij gaat het hebben over suiker. En wil je de file verminderen? Ja, dan kun je ook meedoen aan Turn Around. Als je uit de file blijft, kun je sparen voor mooie cadeaus. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in De Late Avond. Ah! shadows, searching for light. Cold and alone, no comfort inside. Hoping and praying for someone who cares. Always moving and going nowhere. What becomes of the broken hearted? Who had love that's now departed? I know I've got to find some kind of peace of mind. Help me, please. Just to find someone who cares. I've been looking every day. I know I'm gonna find a way. Nothing's gonna stop me now. I will find a way somehow. I've been searching every day. I know I'm gonna find a way. I've been looking everywhere. Just to find someone who cares. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Body's about as good as it gets. Oh yeah, this cutie was thick. I ain't never seen a girl like this. With so much class and so much hips. Got me feeling right. And I ain't worried about the things she do. Cause she the type that don't need a crew. And I can tell that by the way she smiles. Swag is bad, can't be mad. And let's get ghost tonight. She got the craziest body. And she's a lot of good old mind. She got her in the bag. Baby, tell me how you feel. Cause the temperature's rising. Getting excited. Oh, mama, get ready. Jump up on it. Don't get it twisted. Cause baby girl, you know I want it. And I know you really want to be my woman. Girl, I'm talking about you. The craziest body. And she's the crazy his body, crazy his body, exotic little mommy. Ik word wel een beetje zen van eigenlijk. Van Chris Brown. En With You. Hier in de late avond. Dave Stewart en Colin Blundstone. Hoorde je ervoor samen in een mooi duet. What Becomes of the Broken Hearted. Hier allemaal in jouw late avond. Waar je niet alleen de leukste muziek hoort, ook maar de meest interessante onderwerp. Waaronder het onderwerp wat ik eerder vandaag heb opgenomen. We gaan het hebben over automobiliteit en het vermijden van de files. Automobilisten die frequent in de spits op de wegen rondom Rotterdam rijden, kunnen vanaf 1 oktober sparen voor onder andere een dagje uit als zij de auto tijdens spitsuren laten staan. Turnaround met dubbel N is het nieuwe initiatief van BNV Mobility. Deelnemers kunnen tot eind 2018 sparen voor onder andere bioscoopbonnen, een hotelovernachting, een dagje uit of gadgets. De totale beloning kan voor de gehele periode oplopen tot €360. Nou, alle reden dus om daar meer over te weten te willen komen. En daarom praat ik met Christiane Hoek van BNV Mobility. Welkom in het programma. Dankjewel. Wat is dat, BNV Mobility? Nou, BNV Mobility is een jonge organisatie en wij houden ons eigenlijk bezig met allerlei innovatieve concepten op het gebied van mobiliteit, van reizen. Ja, en jullie komen nu per 1 oktober aanstaande met een mooi project, Turnaround. Wat is dat voor een project? Nou, Turnaround is een project waarin wij eigenlijk mensen willen verleiden om de auto wat vaker te laten staan. En om ze daarmee op een positieve manier te stimuleren, geven wij daar wat positieve prikkels bij. Wat zijn dat voor prikkels? Mensen kunnen uiteindelijk sparen voor vouchers die ze kunnen besteden binnen onze webshop. Ja, wat moet men ervoor doen om die vouchers te kunnen bemachtigen? Nou, het belangrijkste is dus dat je je auto laat staan tijdens de spits. Dan kun je dus denken aan het gebruik maken van andere vervoersmodaliteiten. Hè. Ga eens een keer met de fiets als dat kan. Pak eens het OV. Maar je kunt ook denken om het dagje thuis te werken. Of misschien via een andere route of op een ander tijdstip naar je werk te rijden. Ja, maar hoe controleer je dat dan? Nou, wat wij doen met Turnaround is dat wij vragen de deelnemers om een kleine connector in de OBD-poort van de auto te stoppen. De OBD-poort is eigenlijk de stekker die jouw garage ook gebruikt om bijvoorbeeld jouw motor uit te lezen. Het zit vaak onder de dashboard. Een heel klein stekkertje en daarmee kunnen wij eigenlijk traceren waar jij bent met je auto. En op basis daarvan kunnen wij bepalen of jij wel dan niet de spits gemeden hebt. Ja, dus het gaat niet meer met camera's zoals vroeger bij het spitsmeden. Nee, dat klopt. Wat we nu doen is dat we echt alleen degene eigenlijk volgen die gezegd hebben, ja dat mag. Hè. Ik ben me ervan bewust dat je mij volgt en ik vind dat prima. En daarmee voorkomen we eigenlijk een soort van overlast voor andere weggebruikers die helemaal niets met het project te maken hebben. Ja, want die werden natuurlijk ook allemaal gefotografeerd en zo. Ja, dat klopt. Die werden eigenlijk ook gevolgd. En daarvan hebben we gezegd dat willen we op deze manier eigenlijk niet meer doen. Ja, nou, spitsmeiden kreeg je geld. Waarom hebben jullie gekozen voor cadeaubonnen? Nou, wij vinden het belangrijk dat we mensen vooral eigenlijk stimuleren om na te denken over hun eigen reisgedrag. En niet zozeer om ze echt te betalen met geld op de bankrekening. En het is onze overtuiging dat op het moment dat wij mensen eigenlijk laten sparen voor cadeaubonnen, daarmee echt een goed gemotiveerde groep krijgen die dat ook echt ziet als een soort van prikkel, als opmaat voor uiteindelijk echt een duurzame blijvende gedragsverandering. Op hoeveel automobilisten reken je? Ik zou heel graag toch wel zo'n 1500 automobilisten in de regio willen hebben, want dat aantal is ook nodig, wil je echt een beetje impact kunnen hebben op de weg. Gaat het maar om zo weinig auto's die invloed hebben? Nou ja, nee, uiteindelijk natuurlijk veel meer. Hè? Maar het is denk ik goed om te weten dat we naast deze actie hebben wij ook een aantal andere programma's. Die erop gericht zijn om mensen bijvoorbeeld ook de fiets te laten nemen of met het OV te laten reizen. En uiteindelijk willen we op die manier met alle verschillende doelgroepen een totale grote groep bereiken. Waarmee we dus een bijdrage leveren aan het verminderen van de files. Maar ook zorgen voor een beter leefklimaat in de stad als je bijvoorbeeld denkt aan CO2-reductie. Ja, geldt deze actie alleen voor de regio Rotterdam? Ja, deze actie vanuit Turn geldt alleen voor de regio Rotterdam. En de belangrijkste reden daarvoor is dat we dit ook samen doen in samenwerking met de verkeersonderneming Rotterdam. En wij focussen ons dus volledig op eigenlijk de Groot-Rotterdamse regio. En die loopt dan vanaf de Drechtsteden tot aan boven richting Gouda. Maar ook het havengebied in. Dus het is echt een flinke grote Rotterdam-regio. Dus alle snelwegen in die regio vallen er gewoon onder?

Bill Medley met een nummer van Neil Diamond, weet je nog? Die maakte het in de jaren 60. Maar Bill Medley deed het over in de jaren 90, geloof ik, bijna althans. He ain't heavy, he's my brother. En Joe Dassin voor hier in de late avond met A Toi. Binnen een paar minuten de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij is historicus in Schiedam en hij gaat het hebben over suiker. Maar eerst nog iets moois van Enya. Ja, maakt altijd van die albums waarbij je lekker in slaap zou kunnen vallen. Of gewoon lekker met een rozeetje op de bank, een biertje, even chillen. Je kon het met Anywhere. Het is tijd voor de column van Han van der Horst. Han van der Horst ging naar de opening van een tentoonstelling over suiker. Vorige week hadden we het daar al over, hè, in de show. Suiker zoet heet de tentoonstelling, met een vraagteken uiteraard. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. In de meeste musea, lieve mensen, hoef je maar naar de kunstwerken te wijzen of er gaat al een alarm af. Het is kijken, kijken, maar aankomen niet. Vooral niet aankomen. Maar nu is er een fantastische uitzondering op deze regel. En daarom wil ik mijn praatje van heden daar graag in zijn geheel aan wijden. In Schiedam is een tentoonstelling. Daar mag je zelfs aan de kunstwerken likken. Wat zeg ik? Mogen? Je wordt met klem opgeroepen om dat te doen. Je moet dan maar even vergeten dat vele tongen nu op dezelfde plek voorgingen. Waar heb ik het nou over? Ik heb het over de tentoonstelling over suiker, die sinds zaterdag in het Stedelijk Museum van Schiedam te zien is. Kunstenaars hebben die suiker als grondstof en inspiratiebron gebruikt voor de meest bijzondere creaties. Er staat zelfs een blote dame van drop verlokkelijk te wezen. Zult u in staat zijn om uw tong thuis te houden? En bij de vrouw van Wijngum dan? Kunt u daar afblijven? Beheerst u zich, blijft het bij likkebaarden en gaat u toch ferm aan de verleiding voorbij? Ze zeggen wel eens, wakkere luisteraars, ze zeggen wel eens dat de wereld om geld draait. Maar je kunt net zo goed zeggen om suiker. Er zijn oorlogen omgevoerd. Honderdduizenden mensen zijn naar de andere kant van de Atlantische Oceaan gesleept om daar in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied te zoegen op de suikerrietplantages. Wat zeg ik, het waren er miljoenen. Ze werkten voor investeerders die hoopten snel rijk te worden. Een aantal van hen lukte dat, de meeste niet. De eerste moderne economische crisis van het soort waar we nu uit aan het ontsnappen zijn, na bijna 10 jaar. Die van 1772 werd veroorzaakt door de suiker. Meer in het bijzonder door die uit Suriname. En het was, net als 10 jaar geleden in 2008, iets met hypotheken. Investeerders en bankiers hadden zich kapot geleend om de suikerrietplantages maar te kunnen uitbreiden en om meer slaven uit Afrika op te kopen. Ze namen de ene hypotheek na de andere op hun bezit. Toen de suikerprijs vanwege het toegenomen aanbod instortte, was lijden in last. Plotseling konden al die praalhanzen die tot aan hun nek in de schuld zaten hun maandelijkse termijnen niet meer opbrengen. Zo brak een economische crisis uit waar heel Europa last van had. Dat niet alleen, je kunt ook nog behoorlijk ziek worden van te veel suiker. Dat laat de tentoonstelling net zo goed zien. In rijke landen zoals het onze moet iedereen met zijn suikerconsumptie oppassen. Voor je het weet staat meneer diabetes op de deur te bonzen. Of verrek je van de kiespijn. Of kijken ze je na vanwege je overgewicht. Er valt nauwelijks aan te ontkomen. Er zitten grote hoeveelheden suiker in bijna al onze voedselproducten. In een pot chicken tonight bijvoorbeeld het equivalent van 20 klontjes. Maar suiker is ook zo lekker. Je kunt er zo gelukkig en bevredigd van worden. Het leven zou zo grauw en somber zijn als we net als onze voorouders, de oude Germanen, afhankelijk waren van een beetje honing om de bitterheid des levens te verzoeten. Voor het feest dat de suiker ook is en biedt, voor dat feest is genoeg ruimte gemaakt op de tentoonstelling. Het is er een vrolijke bende. Alleen loop je dan ineens toch weer tegen een beeld aan van een grommende, ziedende heksenketel die op de grond wordt geprojecteerd. Een stem met een Surinaams accent vertelt dat mensen dag in dag uit aan zulke ketels stonden te werken. De suiker uit de vermalen stengels gekookt moest worden en hoe er dan een dikke stroop ontstond. En hoe daaruit gloeiend hete druppels opspatten de hele dag door op je blote huid. Want het is veel te heet bij de ketels om helemaal gekleed te zwoegen. Over de talrijke bedrijfsongevallen. En over de opzichter met zijn zweep die er genadeloos opsloeg als hij vermoedde dat de lijn getrokken werd. En daar ga je dan op voorbij. Op weg naar de lekkernijen en het goede leven en het chocoladefestival. Want partij trekt de tentoonstelling niet. Je moet zelf je keuze maken, zelf je positie bepalen ten opzichte van die essentiële grondstof in ons eigen leven en in de hele maatschappij. De suiker. Prachtige tentoonstelling. Een geweldig uitje voor het hele gezin. Je komt er met een vrolijk gezicht uit, maar tegelijkertijd loop je na te denken. Hoe duur was die suiker? En bij mij kwam het gezicht naar voren van een van mijn heldinnen. De Cubaanse Celia Cruz. Dat is de oermoeder van de salsa. En ze riep tussen de nummers door, altijd luid en duidelijk, azúcar, azúcar. Suiker, suiker. Celia Cruz, hier komt ze. Azúcar. Todo aquel que piensa que...

goodiebag. Om even bij te komen. Om een beetje bij te komen. En een cliënte vertelt haar verhaal. Dat is ook heel interessant natuurlijk. Dan weet je waarvoor je loopt. Precies, precies. Ja. En dat is ook meest indrukwekkende altijd. Ja. Mensen, kijk op de webpagina vrouwenlopenvoorvrouwen.nl en schrijf 7 oktober de Ladies Run in je agenda. Ik sprak daarover met Vrouwtjes Winkels van Stichting Vrienden van de Hoop. En van Vrouwen Lopen voor Vrouwen. Dankjewel. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een Late Avond. Natuurlijk dan met Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. En blijf je werken, ga je werken. Dan wens ik je een goede wacht. Intussen tot morgenavond kun je onze website bezoeken. www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. En je vindt daar ook wat er te beleven valt in de show. Dat vind je ook op Facebook. Als je ons liked, dan krijg je iedere dag een berichtje van wat er dezelfde avond in de show zit. Natuurlijk is dat ook gewoon de Late Avond. Prettige nacht en tot besluit. Kate Bush en Wuthering Heights.